Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxilutin Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 23 kwietnia, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Liczba szczepień wykonanych w Polsce przekroczyła 10 milionów. O udział w narodowym programie apeluje prezydent. Komisja Europejska w najbliższych dniach sfinalizuje nowy kontrakt na dostawę preparatów przeciw COVID-19 z konsorcjum Pfizer-BioNTech. Matura za 2 lata może być trudniejsza od tegorocznej, prognozuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Minister Michał Dworczyk poinformował na Twitterze, że w Polsce przekroczona została liczba 10 milionów wykonanych szczepień przeciwko COVID-19. Jak dodał, zgodnie z deklaracjami premiera Mateusza Morawieckiego, celem rządu jest wykonanie 20 milionów szczepień do końca czerwca. Do udziału w narodowym programie zachęca prezydent. Andrzej Duda poinformował, że w poniedziałek zostanie zaszczepiony przeciwko koronawirusowi. Jak mówił wieczorem w rozmowie z telewizją Polsat News, taki termin został mu zaproponowany przy zapisie. Prezydent dodał, że także w poniedziałek szczepionkę otrzyma jego żona, bo są rówieśnikami. Mamy być szczepieni w poniedziałek. Znaczy mnie pytano, czy zgadzam się na szczepionkę firmy Moderna. Taką zaproponowano, powiedziałem, że skoro taką proponują, to się zgadzam. A żona nie wiem, na jaką się zgodziła, szczerze mówiąc, bo nie byliśmy w tamtym momencie razem. Od dziś od północy na szczepienie mogą się rejestrować osoby urodzone w 1972 roku. Rejestracja odbywa się przez internet, infolinię, SMS-em lub w punktach szczepień. Zostajemy jeszcze w tym temacie. Komisja Europejska w najbliższych dniach sfinalizuje nowy kontrakt z konsorcjum BioNTech-Pfizer na dostawy preparatów przeciw COVID-19. Dziś poinformowano też, że moce produkcyjne jednej z fabryk Pfizera w Belgii zostaną zwiększone, a o szczegółach nasza korespondentka Beata Płomecka. O nowym kontrakcie poinformowała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas wizyty w fabryce Pfizera w miejscowości Pours na północy Belgii. Moce produkcyjne tego właśnie zakładu zostaną zwiększone o 1/5. Pracujemy z BioNTech i Pfizer nad nową umową przewidującą dostawy do Unii 1 800 000 000 dawek w latach 2021-2023. To będzie trzeci kontrakt, który Komisja Europejska w imieniu unijnych krajów podpisze z BioNTech i Pfizer na dostawy szczepionek. Umowy do tej pory podpisane przewidują, że konsorcjum dostarczy w sumie 600 milionów dawek do państw członkowskich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Matura dla absolwentów liceów w 2023 roku może być nieco trudniejsza, ale będzie odzwierciedlać wymagania nowej podstawy programowej. Tak mówił podczas wideoczatu z internautami dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. W 2023 roku do matury przystąpią po raz pierwszy absolwenci 4-letniego liceum. Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym będzie trwał o 70 minut dłużej niż obecnie. Wynika to z tego, że uczniowie uczą się według nowej podstawy programowej. Jeżeli w przypadku języka polskiego mamy przywrócony pełny kurs historii literatury od antyku po współczesność, mamy dużo większy nacisk połączony na umiejętność tworzenia własnego tekstu, przedstawiania własnych argumentów, pisania prac pisemnych, to egzamin maturalny po prostu musi to odzwierciedlić. Marcin Smolik dodał, że matura ustna z języka polskiego będzie łatwiejsza. Maturzyści spośród 2 wypowiedzi, które będą wygłaszać na egzaminie maturalnym, pierwszy temat będzie z puli tematów, które będą jawne. Te tematy zostaną opublikowane do 1 września tego roku, czyli na 2 lata przed egzaminem, tak aby maturzyści mieli dosyć dużo czasu na to, aby do tych wypowiedzi się przygotować. Technika przystąpią do matury w nowej formule rok później, wtedy absolwenci techników po raz pierwszy ukończą 5-letni cykl nauczania. Papież Franciszek zdecydował, że beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędzie się 12 września o godzinie 12 w Warszawie. Te informacje przekazał w komunikacie metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Z tej decyzji cieszą się m.in. władze i przedstawiciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Kardynał Stefan Wyszyński był absolwentem uczelni, a także pełnił funkcję wielkiego kanclerza KUL. To wielka radość dla naszej społeczności akademickiej, powiedział rektor KUL profesor Mirosław Kalinowski. To także wezwanie do jeszcze większego zaangażowania w przypominanie i promocję jego nauczania i postawy, szczególnie wśród młodych ludzi, podkreślił rektor KUL. Przesłanie kardynała jest wciąż aktualne, mówi prorektor KUL profesor Mirosław Sitarz. Data 12 września jest jeszcze też symboliczna, dlatego że Polska odniosła zwycięstwo pod Wiedniem. I tutaj jest ta radość wielka, szczególnie dla nas, dla KUL-u, dla naszej ojczyzny, ponieważ to przesłanie Wyszyńskiego, które zostawił nam, jest nadal aktualne dla budowania normalnych relacji międzyludzkich. Rok 2021 został w listopadzie ubiegłego roku ustanowiony przez Sejm rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tomasz Spicyn, Polskie Radio Lublin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od piłki nożnej. Trudne wejście na posadę trenera ma Jacek Magiera. Jego Śląsk Wrocław przegrał z Rakowem Częstochowa 0-2 w pierwszym meczu 27 kolejki Ekstraklasy. O 20.30 rozpoczął się mecz Podbeskidzia Bielsko-Biała z Lechem Poznań. A teraz futbol w skali makro. W fazie grupowej Euro 2021 reprezentacja Polski w drodze między miastami, w których zagra mecze, pokona blisko 9 tysięcy kilometrów. Dla porównania nasi rywale Słowacy i na przykład Węgrzy po około 4,5 tysiąca, a Anglicy 0 kilometrów. Robert Lewandowski i spółka dziś dowiedzieli się, gdzie będą grać. 14 czerwca ze Słowacją w Sankt Petersburgu, potem polecą do Sewilli, by zagrać z Hiszpanią, a 23 czerwca wrócą do Sankt Petersburga na spotkanie ze Szwecją. Polski Związek Piłki Nożnej będzie miał twardy orzech do zgryzienia, by opracować logistykę tak, by zawodnicy nie odczuwali zbytnio trudów podróży. Trwają Mistrzostwa Europy w zapasach na stołecznym Torwarze. Dzisiejszy dorobek reprezentacji Polski to 3 medale naszych zapaśniczek. Złoto zdobyła Angelina Łysak. Na pewno zabrakło doświadczenia i robiła takie sprawy, które nie mogła teraz robić na tej walce, bo robiła dużo rzeczy takich, jakie nie powinna była robić. Teraz wiem, że na mnie czeka dużo roboty, dużo pracy, bo chcę najbliższym czasem to wszystko poprawić. Po brązowe medale sięgnęły Katarzyna Mądrowska i Aleksandra Wulczyńska. Sztorm dochodzący nawet do 9 w skali Beauforta na Atlantyku uniemożliwił dziś uczestnikom Mistrzostw Świata w windsurfingu olimpijskim wyjście na wodę pierwszego dnia w Kadyksie. Co prawda sędziowie próbowali puścić wyścig kobiet, ale skończyło się nieciekawie, mówi Zofia Klepacka. Sędzia próbowała rozegrać pierwszy wyścig, ale przywiało 8 w skali Beauforta. Troszeczkę za dużo dla zawodników, podwiewało deski, wyrywało żagle, a ja na dodatek złamałam maszt w tych ekstremalnych warunkach. Mężczyźni nawet nie zeszli na wodę, o czym opowiada Piotr Myszka. Na razie nic się nie odbyło. Mam nadzieję, że jutro pójdą chociaż 3 wyścigi i będziemy mogli tutaj rozpocząć nasze ściganie na tych Mistrzostwach Świata. Już się nie mogę bardzo do tego doczekać. Na pewno będzie dużo się działo, bo ten wiatr nawet jak osłabnie, to i tak będzie grubo powyżej 20 węzłów. I tak będzie naprawdę sporo tego wiatru. No ale przed nami jeszcze 4 dni, tak naprawdę 3 wyścigi dziennie, więc jesteśmy w stanie jeszcze tutaj zrobić 9 wyścigów normalnych i medal race, więc jedziemy dalej. Sport w Trójce tuż po 23. W sobotę sporo chmur, na północy możliwe rozpogodzenia, miejscami przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Od 6 stopni na północnym wschodzie do 11 na południu i zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Energia i autentyczność, serce i dusza, emocje i miłość do rock'n'rolla. Korzenie w tradycji, ale też śmiałe spojrzenie w przyszłość. Na swojej drugiej płycie ci dżentelmeni ze stolicy udowadniają, że formuła Power Tria ma dziś jeszcze sens. The Heavy Clouds. W niedzielę na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja na antenie Trójki kilka minut po 20. Streaming wideo na trójkowej stronie i Facebooku oraz na YouTubie Polskiego Radia. Polecam. Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy

potężne brzmienie uzyskane w domu przez pana z zespołu Vomitron. Wystarczy odpowiednia umiejętność korzystania z oprogramowania do nagrywania, odpowiednie wtyczki, ogrom wiedzy produkcyjnej i można takie coś wykonać w domu. Teraz jedziemy do Finlandii, za chwilę pojedziemy do Japonii, później do Stanów Zjednoczonych, zahaczając jeszcze o Kazachstan. Natomiast Finlandia, teraz Storm i utwór Silver Lake. 2019 rok to jest rok powstania tego zespołu, oni powstali w Atlancie i co ciekawe, w ogóle nie określają gatunku muzycznego, który wykonują. Zatem ja zachęcam, żeby państwo sami wymyślili nazwę na to, co teraz usłyszymy. 2 2 7 3, nasz numer cały czas czynny, Małgorzata czeka na telefony. Telling me more to know, where should I believe? Cztery strony dźwięku w programie trzecim Polskiego Radia trwają. Jedziemy do Japonii. Obiecałem podróż tam. To jest najdalszy zakątek obok Mali, do którego dzisiaj się udamy. Posłuchamy sobie zespołu One OK Rock, utwór Renegades. O samym zespole, to jest japoński zespół założony w 2006 roku. 10 albumów nagrali. Utwór, który za chwilę usłyszymy, promuje film Rurouni Kenshin The Final. Chodzi o to, że główny bohater walczy z handlarzem bronią, który kontroluje niebezpieczne chińskie podziemia. Premiera tego filmu jest dzisiaj, zatem posłuchajmy, jaki utwór ten film będzie promował. Gotta fire my soul. I've lost my faith in this broken system. Got love for my home. But if we cry, is there anyone listening? What a forgotten generation. We want an open conversation. Follow me on this road. We'll be right back.

kręgu rosyjskiego Wieczno Mołodoj, zespołowej Galucianci, zespół się nazywa. Na pewno się spodoba bardzo słuchaczom wszystkim Trójki. Ja sobie to zanotuję w moim kajecie i będę pamiętał o tej propozycji za tydzień, albowiem no dzisiejszy program tylko pozostało nam 28 minut. Został przygotowany już tutaj, kolejność utworów jest nienaruszalna praktycznie. Zatem zostańmy przy wyborze, którego ja dokonałem, ale pański wybór oczywiście zostaje odnotowany na przyszły tydzień. Przypomnę, 2, 2, 7, 3. Proszę bardzo, każdy może. Tymczasem my jedziemy do Kazachstanu. Utwór, który już pojawił się kiedyś w programie Cztery strony dźwięku. Kazachski artysta Boris Gudunow. Utwór Heca. Utwór Heca, aczkolwiek bardzo pompatycznie brzmiąca Heca. Pan jest z Kazachstanu. Pan, zdawać by się mogło, po rosyjsku śpiewa. Nieprawdą jest to. To nie jest żaden język. To jest tak zwany gibberish. Żaden rosyjskojęzyczny gentleman, któremu zaprezentowałem ten język, nie był w stanie powiedzieć, co ten człowiek śpiewa, i po małym, po polsku mówiąc ładnie, researchu, doszedłem do wniosku, że to nie tylko moi znajomi Rosjanie i mieszkańcy Mołdawii mają problem ze zrozumieniem tego. Po prostu to jest o niczym, ale... Wspaniały chór w podkładzie, to jest to, co przyciąga mnie do tego utworu. Szanowni Państwo, propaganda na zdrowie. Синка, грежне, вольджа, куки, джука, союзна, вакуджа, влади, вокирпи, навали, а не дики, продуцки, ми и фонки, бирски, джово, не вугу, кеана, озубска, дибумски, диско, вулга, вла. Wazi wrażam, wazi bam, wazi gęcu, bułkę zjedzam, wazi spudziu, zwakę dzikazam, wody kazi raf, bójka dam cagu i piwo, wladi rof ma cikuriwo, wali acu kemo ca kalasznikow, na zdrowie. Спасибо, Лил Вука и Гагары, пробли гизиги, фолвью совет могла. Космонавцу, комрадски, неволья, вип, триви, горки, децу, пропаганда. Бумшака, навие, кажи, валике, пожичи, дай гурино, влада! Да, че не пропрезрожи горки, Сибирия и Петроград! Propaganda na zdrowie. Ja feel it. Bardzo mi się podoba, jak utwór brzmi tak pompatycznie, że Rosja, matuszka Rosja, this is how we do for mother Russia, on tu mówi na końcu, a w teledysku tylko amerykańskie Lincolny jeżdżą. No bo z drugiej strony, co tam postawić? Ładę niezmienną od 40 lat. Ja wiem, dlaczego ta Łada się od 40 lat nie zmienia, proszę państwa, bo ona od razu była doskonała. Tam nie ma co poprawiać. Jak radzieckie kapsuły Sojuz przecież do dzisiaj latają. Jedynie komputery mają wymienione. Cała technologia pozostała bez zmian. Jedziemy teraz do Australii. Utwór Elephant. Zespół Tame Impala. Jaka nazwa? Skąd ta nazwa? No chodzi oczywiście o średnich rozmiarów antylopę oswojoną, czyli Tame Impala, teraz przed nami. Teledysk do tego utworu zdobył nagrodę wideo roku w australijskim przeglądzie, no ale no radio mamy, prawda? No nie zobaczymy teledysku teraz, ale posłuchamy utworu Elephant w Trójce. Program trzeci Polskiego Radia i Elephant Tame Impala prosto z Australii. Jedziemy teraz do Stanów Zjednoczonych. Tam popularny jest utwór grany przez Brytyjczyków z zespołu Royal Blood. Royal Blood został założony w 2013 roku i jeszcze przed wydaniem pierwszego albumu swoją sporą promocję zrobił grupie perkusista zespołu Arctic Monkeys, bo podczas jednego z koncertów miał na sobie koszulkę z ich logo, z logo grupy Royal Blood. Niedługo później brytyjski duet zaczął supportować właśnie Arctic Monkeys. Jimmy Page, legendarny Jimmy Page z Led Zeppelin, powiedział w jednym z wywiadów, że granie Royal Blood wynosi muzykę na wyższy poziom. Ten utwór miał premierę i teraz, żebym nie oszukał, 10 czy 9 dni temu? 10 dni temu. Boilermaker w Trójce, proszę. Blood, Boilermaker, ich najnowszy singiel. Jeżeli się podoba, można dać tego wyraz 2 2 7 3, łukasz.ciechański@polskieradio.pl. I teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że im więcej będę mówił, tym mniej muzyki nam się zmieści, bo zbliżamy się do końca, ale to jeszcze nie jest koniec. The Black Keys, teraz zespół, w którym ostatnio się zakochałem. Utwór ma w tej chwili dokładnie tydzień. W tydzień zyskuje coraz większą popularność w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko. The Black Keys będzie teraz premierowo, ale już od jutra na antenie radiowej Trójki dużo częściej ten utwór będzie można usłyszeć. Zespół z 2001 roku, a gra po 19 latach, także 12 nominacji, 7 statuetek Grammy. Posłuchajmy zatem, jak brzmi utwór Crawling Kingsnake. Yeah. Niektórzy to mówią, że jak się gra na fortepianie, to najłatwiej jest, jak się na tych czarnych nie gra. A panowie tu nazwali zespół The Black Keys. Przekornie jakby. Cykl krótkich pytań i odpowiedzi. Pan Marek zapytuje drogą mailową. Przed chwilą grał pan utwór jakiejś rosyjskojęzycznej grupy. Czy może mi pan przypomnieć nazwę grupy i ten konkretny kawałek? Szanowny panie, Boris Gudunow, propaganda na zdrowie, ale proszę się nic nie martwić. Pełna lista utworów na fanpage'u facebookowym Łukasz Ciechański znajdzie się przed północą jeszcze dzisiaj. Proszę dać mi szansę, żebym miał czas ją uzupełnić. To wszystko się tam znajdzie. I jeszcze reklamacja. Chciałem zgłosić reklamację, dlaczego nie było mongolskiego śpiewu gardłowego. No, ta impala, która tam trochę po afrykańsku skakała, bardzo mi przypomniała ten utwór z tym mongolskim śpiewem. Rzeczywiście czasami panowie z zespołu Dychu bywają gośćmi programu Cztery Strony Dźwięku. Proszę uważnie słuchać Trójki, dlatego że gramy ten utwór nie tylko w tym programie, którego pan teraz słucha. Można usłyszeć ten utwór również normalnie w ciągu dnia. Zespół Dychu, to o to pan pyta. Teraz zostajemy jeszcze w Stanach. Don't Worry i Boon w Trójce. You're saying it's cool, he's just a dude from work, baby. If that were true, then where's that shirt from? It's cool how you think I don't notice all the things you do. Wonder why I've stayed this long, am I a fool? But don't worry, it's for forgiveness and let my phone shine. They say you was me and I just wanna be alone. Like what? Do you think that all I've done is just a joke? Acting like you don't know me, girl, I thought that you should know. I can't live without you at this point, I didn't it all. And it's cool the way you break my heart. It's cool when you don't tell me the truth, but baby, that's the way it goes. But don't worry, mogliby powiedzieć, że kiedy zatrze się łożysko w pralce frani, to wydaje podobne dźwięki, ale to nie ludzie, to wilki. Proszę państwa, nadeszła pora, żebym się żegnał. Bardzo dziękuję za dzisiejszy program Cztery Strony Dźwięku. Bardzo dziękuję za państwa aktywny udział. Bardzo dziękuję Zofii Kruszewskiej za zrealizowanie tego programu. Bardzo dziękuję Małgorzacie Łukowskiej za to, że przy telefonie czuwała dzielnie. I zachęcam do pozostania z programem Trzecim Polskiego Radia. Roka klasyka według Wiernika, czyli redaktor Marek Wiernik już za moment. Na dowidzenie, utwór, którym z uwielbieniem od 3 tygodni, od 3 wydań programu się z państwem żegnam. Bella ciao! Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano,